99 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 sierpnia, jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Karol Nawrocki żegna się z IPN-em. Jutro zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Zmiany w podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Na lotniskach pasażerowie przewiozą w bagażu więcej płynów dopiero jesienią. To pożegnanie Karola Nawrockiego z Instytutem Pamięci Narodowej. Otwarcie wystawy Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności na krakowskim przedmieściu w Warszawie to ostatnie jego zadanie jako prezesa IPN-u. Jutro polityk złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i zostanie prezydentem. Jak przyznaje, Karol Nawrocki w związku z tym towarzyszy mu dobry nastrój, chociaż nie chce na razie ujawniać swoich planów. Żegnam się z Instytutem Pamięci Narodowej, więc nastrój jest wyśmienity. Na pierwsze decyzje musimy poczekać do czasu, aż pierwsze decyzje zapadną. Pytany przez dziennikarzy, Karol Nawrocki nie chciał zdradzić, czy jego rodzina zamieszka w Belwederze, czy w Pałacu Prezydenckim. Polacy dostają nowe narzędzie do inwestowania. To osobiste konto inwestycyjne, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. OKI ma dawać możliwości zainwestowania bez podatku do 100 tysięcy złotych w inwestycje na rynku kapitałowym, w tym do 25 tysięcy złotych w lokaty oraz obligacje oszczędnościowe. W przypadku inwestycji sięgającej 50 tysięcy złotych i przy stopie zwrotu na poziomie 5%, obecnie podatek od zysków kapitałowych wyniósłby 475 zł. W przypadku skorzystania z konta OKI ten podatek wyniesie 0. Obława w powiecie kłobuckim na północy województwa śląskiego. Policjanci szukają sprawcy, który rano w Iwanowicach Małych postrzelił 39-latka. Jest on prawdopodobnie rodzinnie powiązany z poszkodowanym. Policja prosi mieszkańców Iwanowic Małych, by zostali w domach. Już za chwilę startuje drugi etap tegorocznego Tour de Pologne. Peleton wjeżdża w góry, a na starcie w Karpaczu kolarzy obserwuje Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. O godzinie 12.45 nastąpi start honorowy pod hotelem Gołębiewskim właśnie w Karpaczu. Kwadrans później peleton dojedzie do Ścięgny, tam gdzie będzie start ostry. Dziś w programie trzy solidne podjazdy, dwa razy pod przełęcz Kowarską, pod przełęcz Średnica, no i na deser słynny Orlinek. Zapraszamy kibiców oczywiście na trasę. Jeśli by ktoś chciał, proszę brać pod uwagę fakt, że będą utrudnienia w ruchu. Orlinek mniej więcej między 16 a 17. To meta, na której mam nadzieję się zobaczymy, a na pewno usłyszymy. Dariusz Urbanowicz. Dziękuję za relację. Dopiero jesienią lotniska w Krakowie, Poznaniu i Lublinie zniosą limity ilości płynów przewożonych przez pasażerów. Mają potrzebne skanery, ale trzeba jeszcze dostosować procedury, podkreśla rzeczniczka portów podkrakowskich Balicach Monika Chylaszek. Rzeczywiście jesteśmy wyposażeni już w sprzęt, który dostał certyfikację i który umożliwia zniesienie limitów. No w tej chwili przed nami taka część jeszcze formalna, to znaczy musimy z jednej strony dostosować procedury, które obowiązują, z drugiej strony dostosować jeszcze ten sprzęt do tego, żeby działał no, trochę na innych zasadach, więc żebyśmy mogli tych płynów przewozić więcej niż do tej pory. Dzięki urządzeniom podróżni nie będą musieli wyjmować z walizek i plecaków elektroniki, co znacznie przyspieszy kontrolę. Te nowe skanery w porównaniu z tymi, które mieliśmy wcześniej, są przede wszystkim znacznie bardziej precyzyjne. Dają operatorowi możliwość obejrzenia dokładnie tego, co mamy w bagażu. No i zauważyliśmy też to, że ta kontrola bezpieczeństwa przebiega dzięki temu znacznie sprawniej. A zgodnie z wytycznymi Unii w bagażu podręcznym będzie można przewieźć do 2 litrów płynów. Słynny festiwal piosenki włoskiej w Sanremo może zostać pod inną nazwą przeniesiony do Rzymu. To efekt sporu finansowego między gminą Sanremo a transmitującą imprezę telewizją publiczną RAI. Do gminy Sanremo należy nazwa festiwalu. Za korzystanie z niej telewizja RAI co roku płaciła gminie 5 milionów euro. Jednak władze gminy podniosły cenę do 6,5 miliona euro, czyli aż o 30%, i chcą podpisać umowę na najbliższe 3 lata. Poza tym żądają od RAI części wpływów reklamowych. Telewizja publiczna nie chce się na to zgodzić. Na wszelki wypadek zarejestrowała 3 nowe nazwy dla imprezy i grozi, że przeniesie festiwal do innego miasta. Faworytem jest Rzym. Swoją kandydaturę zgłosił też Turyn. Rezygnacja z Sanremo pozwoliłaby RAI zaoszczędzić 25 milionów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W niemal całym kraju dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza. W Otwocku pod Warszawą dostateczna, a na jednej ze stacji w Łodzi umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad połowa energii. To był serwis Trójki.

everywhere a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out again in this heart of mine. Star bright, you got the loving that I like. Turn this crazy body round. Should not have got on this flight tonight. Trójce w muzycznej poczcie UKF, grupa Nazaret. 227 trójek, UKF, małpa polski radio.pl i sięgamy teraz do maili od państwa i brzmi kolejny mail następująco. Dzień dobry, kilka dni temu skończyłem 40 lat i od tego czasu wciąż nucę piosenkę Ti Love potrzebuję wczoraj. Dziwne, prawda? A dlaczego? Podpisany Karol z Łodzi. Coś. Potrzebuję. Wczoraj grupa Dilla w Trójce w muzycznej poczcie UKF. To może teraz odrobina klasyki raz jeszcze, ale tym razem już zagranicznej. Dobrze, czy można prosić o piosenkę Dire Straits Solid Rock? Grupa Dire Straits z koncertu w San Antonio. 227-3 UKF, małpa polskie radio.pl. Wiadomość teraz od pani Marty z pozdrowieniami z Gdyni, która prosi o piosenkę duetu Nosowska Król dla złotych siatkarzy. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich, tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha strawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Spojrzeniem patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek, o fantom. Ci przecież nie brakuje. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Nosowska i Król, Błyszcz. 227 Trójek, raz jeszcze po polsku. Dzień dobry, poproszę muzycznie poczcie UKF-u utwór grupy KSU Moje Stąd, który umili mi i innym słuchaczom Stanie w korku. Kiwam, kłamę w głosach, ruda, wykołona. Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, zespół UKS-u. 223@ukf.polskieradio.pl. Teraz dzięki słuchaczowi Wojtkowi sięgniemy do zupełnie innej muzycznej szuflady. Pan Wojciech pisze, miałbym serdeczną prośbę o piosenkę Hani Rani, Don't Break My Heart. Myślę, że muzyka Hani Rani w Polsce zdecydowanie za mało jest znana, a powinna być naszym dobrem narodowym, ponieważ wrażliwości i piękno w niej ukryte są czymś absolutnie wyjątkowym. Don't break my heart with truth. We can't fight, don't you see how it's good. Don't break my heart with truth. Truth is unkind. I'm telling you. Ania Ran i Duncan Bellamy. 227 UKF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa, propozycja tym razem kolejnej piosenki, niezwykle popularnej. Pan, no właśnie, telefon zdradzi wszystko. Dzień dobry, tym od tej strony dzwonię z Smołdzina. Proszę o piosenkę I'm Always Here ze serialu Baywatch. Jimmy Jamison. I'm Always Here i Jimmy Jamison w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Bartek pisze, panie Tomku, to może takim ostatnim rzutem na taśmę proszę o nagranie Kremowa Rewolucja Smolika. Dawno nie słyszałem tego nagrania w eterze dla wszystkich pracujących dzisiaj z domu. Proszę bardzo, Smolik, Kremowa Rewolucja od pana Bartosza. kremowa rewolucja i słoik. A tak swoją drogą, czy ktoś pamięta jeszcze krem sułtański? Ja tego smaku nie pamiętam zupełnie w tej chwili. 2273. Dzień dobry. Witam trójkę. Chciałabym poprosić o piosenkę Anny Marii Jopek Na dłoni. Tak łatwo wzrok wymyka się, ucieka wciąż, znika we mgle, a ty je chcesz na własność mieć. Chcesz zamknąć na klucz przed światem, schować, skryć jak skarb swój prywatny skarb. Niemożliwe, bo szczęście to przelotny gość, szczęście to piórko na dłoni, co zjawia się, gdy samo chce i gdy się za nim nie goni. Tym więcej chcesz, im więcej masz, wymyślasz proch, chcesz sięgnąć gwiazd, lecz to nie to. Nie to, nie tak. I ciągle czegoś nam brak do szczęścia, wciąż nam brak, tak zachłannie brak. Otwórz oczy, szczęście to ta chwila, co trwa, niepewna swojej urody. To ziem drzew, to dzieci śmiech, zachodem i wschodem. Więc nie patrz w dal, bo szczęście jest tu. Zapachu domu, wśród chmur, w ciszy traw, jest blisko nas, blisko tak, blisko tak. Szczęście to przelotny gość, przybłysk słonecznej pogody. I to żołnierz, kto pojął brzeg, szczęście tę garść pełna. Na dłoni i Anna Maria Jopek. Piotr z Warszawy pisze, dzień dobry, siedząc w pracy, bardzo chciałbym usłyszeć piosenkę o leniwym, słonecznym popołudniu, czyli Sunny Afternoon zespołu The Kinks. Pozdrowienia dla wszystkich pracujących, ale tych leniuchujących także. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime.